Jó magam attól szoktam hideglelést kapni, amikor valaki már annyira meg van győződve a saját igazáról, hogy lassan azt hiszi, hogy pótolhatatlan, hogy nélküle az a bizonyos dolog már nem is működhet. Én is, ön is, és talán mindenki találkozott már ezzel a mentalitással. Az utóbbi időkben egyre inkább az szűrődik le bennem, ha valaki mindinkább a saját fontosságát hangsúlyozza, akkor ott bizony mindkét félnek el kell gondolkozni a saját hibáján. Annak is, aki pótolhatatlanságában hisz, és annak is, akinek ezt mondja. Mert az előbbinek el kellett érnie, hogy ilyesmire hivatkozhat, a hibája az, ha saját szerepét túlértékeli. A másik viszont ott hibázik, hogy hagyta a helyzet kialakulását, az ő kezében van viszont a befolyásolás, a változtatás lehetősége. Persze ez egy informatikai és nem filozófiai műsor, de azért az informatikában is emberek dolgoznak, akik sokszor ugyanazokat a hibákat vétik. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az első eredmény a Microsoft perben. Bill Gates vállalata a bíró szerint monopólium. Én azt gondolom, hogy jelenleg egyetlen egy tőzsdei elemző sem tenne arra különösebben nagy tétet, hogy a Microsoftot, mint céget fel fogják darabolni. A Magyar Elektronikus Könyvtárból egyesületet alakítottak. Vajon helyére kerül a kezdeményezés? Digitális filmarchívum CD-romon, mozgóképtár, játékfilmek 63-tól napjainkig. A világon első helyen készítettünk el egy olyan összefüggő rendszert, amelyik integráltan képes a filmmel kapcsolatos információkat kezelni. Az infószótárban archiválunk, majd megtudhatjuk, hogy mi a közös a feltölthető mobilkártyákban és az internetprotokollal megvalósított telefonálásban. És ami még várható, Dragoni hírsziporka itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Az archívum visszatérő téma lesz ma este, így tehát hadd ajánljam a sajátunkat is, ez is digitális archívum, mégpedig olyan, amelyben hangokat tárolunk. A modem idők régebbi adásait. A rendszert a Hungary Network teszi elérhetővé, a cím net.hu/modemidok. Az említett hangarchívumot ma este mi magunk is használtuk, hiszen egyszerű volt az interneten visszakeresni azt a tavaly nyári adásunkat, amelyben a Microsoft ellen indított per előzményeiről szóltunk. Az utóbbi napok legnagyobb híre kétségtelenül az, hogy Thomas Penfield Jackson bíró nyilvánosságra hozta tény megállapító elemzését, amely a Redmondi szoftverciget elmarasztalja tisztességtelen piaci magatartása miatt. Azért kell foglalkoznunk az üggyel, mert a Microsoft hatása és értéke már akkorára duzzadt az utóbbi években, hogy mindenképpen az informatika egyik legmeghatározóbb cégét jelenti, és egy esetleges állami beavatkozás mindenképpen nagy hatással lenne az egész informatikára, és így akár a mi mindennapjainkra is. A bíró úr néhány hete jelentette be, hogy pénteken hozza nyilvánosságra a döntést, csak éppen azt nem mondta, hogy mely pénteken. Ma már tudjuk az eredményt, az elemzés szerint Bill Gates tége monopól helyzetbe került. Varga Gábor összeállítása. Az amerikai igazságügy minisztérium azért perelte be a szoftveróriást, mert az szerintük megsértette az 1890-ben hozott röztellenes Sherman törvényt. Történt ugyanis, hogy az internet lehetőségeit kicsit későn felismerő Bill Gates zseniális húzással próbálta meg behozni lemaradását. A Windows 95-be ingyen és bérmentve beépítette saját böngésző programját. Ettől kezdve látványosan emelkedett az Explorer, és pillanatok alatt nagyot zuhant a Netscape eladása. Az amerikai hatóságok pedig úgy gondolták, ez igazságtalan előny, és az internetes hozzáférést és világszerte ellenőrzése alá vonhatja a cég. Ezt pedig meg kell akadályozni. Egyetlen társaságnak sem szabad megengedni, hogy monopól helyzetéből fakadó hatalmát arra használja fel, hogy vetélytársait kizárja, vagy fejlesztéseket megakadályozzon, mondta Jean Reno igazságügyminiszter. Bill Gates szerint minden cégnek joga van a fejlesztésekhez. Hisz abban, hogy a törvények az ő oldalán állnak. Az igazságügyminisztérium szerint a problémára megoldás lehetett volna, ha a Windowsban nem csak az Explorert, hanem a Netscape navigátort is beépítik. Ez persze Bill Gates szerint olyan, mintha a Coca-Colát kényszerítenék arra, hogy a Pepsi termékeit árusítsa. Időközben az Amerika Online felvásárolta a per fontos érintettjét, a Netscape-et, majd az AOL szövetségre lépett a Sunnal. Ez a fúzió pedig potenciális, komoly vetétársa lehet a Microsoftnak, mondta Bill Gates. A telefonvonalban Szkurka János, a Sun Marketing és Partner kapcsolati vezetője. János, az a bírói tényfeltárás, ami született a hét elején, miben érinti ez a döntés a Sunt? Konkrét előnyünk és hátrányunk nem származik ebből a döntésből. Ez a döntés az amerikai piac felé szólt. Az előnyünk annyi, hogy a Netscape-nek a piaci részesedése az maradhat, illetve javulhat a bírói ítélet nyomán. Ez a per még nincsen lezárva, ez gyakorlatilag itt egy határozat született. Ezt követően fog a valódi peres eljárás megindulni, ami ki tudja, hogy meddig fog tartani. Lehet, hogy olyan sokáig elhúzódik, hogy egész egyszerűen okafogyottá válik a szoftveripar egyre inkább az olcsóbb és ingyenesen használható szoftverek irányába fejlődik az internet által. Magyarországon közvetve ez a döntés mennyire eredményezheti azt, hogy több Netscape kerül ezek után a számítógépekbe? A döntésen ez nem fog múlni. A Netscape-nek a disztribúciós politikája változtathat a jelenlegi piaci helyzeten, de azért Magyarországon a Netscape-nek a piaci részesedése viszonylag szerény. Reális elképzelés az, amit nagyon sokan mondanak, hogy föl fogják darabolni a Microsoftot? Nem ismerem igazából az amerikai bírói gyakorlatot. Tény az, hogy erre már volt példa itt a 80-as éveknek a közepén az AT&T feldarabolásával. Tény az, hogy nagy cégről van szó, egy óriás cégről van szó. Nem biztos, hogy mindaz, amit elkövet az világpiac számára fogyasztói szempontból jó. Hát a telefonvonalban Herceg Tamás, a Microsoft Magyarország igazgatója. A bíró volt az, aki a két álláspont alapján egy tény megállapítást tett, hogy ő hogyan látja a dolgokat. A pernek következik a következő fázisa, amiben döntés várható, és ez pedig azt mondja, a felek kölcsönösen meg fognak egyezni. Mi lesz várhatóan ennek a megállapodásnak a lényege? Én nem tudom, hogy milyen megállapodás lesz. Én azt mondtam, hogy a per második fázisa, az pedig az, hogy a felek meg fognak állapodni, és ennek alapján a bíróhoz egy döntést. Van itt néhány mai újságcikk, amit szeretném, hogyha kommentálnak. A Mancs mai számában jelent meg. Elemzők szerint a mostani döntés kényszerhelyzetbe hozza a Microsoftot, hiszen ha nem köt sürgősen peren kívüli megállapodást a minisztériummal, súlyos korlátozásokat, sőt a vállalat szétdarabolását is elrendelő ítéletre számíthat. Valóban ennyire tragikus és akut a helyzet? Én azt gondolom, hogy nem. És ezt érdemes megnézni mondjuk a Microsoftnak a tőzsdei eredményeit. A perben az első tény megalapító fázis után a Microsoft részvényei azok gyakorlatilag alig estek. Részvénypiac árfolyam változásával együtt mozogtak. Én azt gondolom, hogy jelenleg egyetlen egy tőzsdei elemző sem tenne arra különösebben nagy tételt, hogy a Microsoftot, mint céget fel fogják darabolni. Én bevallom őszintén, magam azt gondoltam, hogy ennek nagyobb hatása lesz a részvény árfolyamokra. Értelmetlen a bíróságnak a megállapítása arról, hogy a Microsoft monopóliummal rendelkezik, hiszen az egész iparág az annyira kompetitív, és olyan gyorsan változik a technológia, hogy például amik egy ilyen perben ítélet születik, az egész dolognak már egyszerűen nincs értelme, maga a technológia és maga az ipar is megváltozott közben. Továbbra is integrálva lesz a böngésző az operációs rendszerben? Vagy pedig ezt fogják majd eldönteni a tárgyalások? Én nem hiszem, hogy ezt el lehetne dönteni. Egyrészt ma a modern technológiák szinte majdnem minden internetbázisú vagy internettel összefüggő technológiák. Jackson bíró az elemzés 408. paragrafusában pozitívan szól a Microsoft innovatív szándékáról. A dokumentum ezt követően kitér a Microsoft versenytársakkal szembeni agresszív értékesítési stratégiájára, sőt egy pontban arra is, hogy a felhasználók érdekeit sértette, amikor nem tette lehetővé, hogy az internet használat veszélyeit felvállalni nem kívánó szülők és tanárok böngésző nélkül is hozzájussanak az operációs rendszerhez. Talán a Modem idők volt az első műsor 1995-ben a hazai elektronikus médiában, amely beszámolt a magyar elektronikus könyvtárról. 5 évvel ezelőtt szó szerint non-profit, vagyis pénz nélküli vállalkozás volt ez a könyvtár. A megszállott könyvtárosok élükön Moldován Istvánnal lelkesen kezdték el a magyar írásos kultúra digitalizálását. A könyvtár mellesleg azért is érdekes, mert sosem zár be, és a világon mindenhol be lehet menni, úgymond könyvet kölcsönözni, hiszen az egész gyűjtemény elérhető az interneten. Pár napja levelet kaptam Moldován Istvántól, amelyben arról adott hírt, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárból egyesületet alakítottak. A vonalban az egyesület ügyvezető elnökké választott vezetője Moldován István. Nekem úgy tűnt első olvasatra, István, hogy ez egy mérföldkő a könyvtár történetében, de csak persze nem tudom pontosan, hogy ez miért van így. Segítesz a megértésben? Igen, megpróbálok. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtük el ennek az egyesületnek a szervezését, és szerettünk volna, hogy egy önálló jogi személyiségként működjön tovább az elektronikus könyvtár. Hát mostanra hétfőre sikerült ennek a szerezésnek az eredményeképpen az egyesület megalakítása. És ez a forma, ez könnyebbséget visz majd az életetekbe? Hát bízunk benne. Nem is csak könnyebbséget igazából, én azt hiszem, hogy egy minőségi váltás lesz, hogy legalábbis ebben bízunk és ebben reménykedünk. Szeretnénk, hogyha most már nem csak magánembereket, nem csak lelkes támogatókat tudnánk mozgósítani, bár őket mindenképpen szeretnénk megtartani, hanem azt az intézményi szférát, könyvtárakat, kiadókat, egyetemeket, kutatóintézeteket, ahol azok az elektronikus dokumentumok születnek, amelyeket szeretnénk összegyűjteni és terjeszteni. Tehát akkor most már nem csak könyveket gyűjtöttek, nem csak a klasszikus irodalmi alkotásokat, hanem egy sor más dokumentumot is? Tehát egyfajta ilyen levéltárra is alakul a Magyar Elektronikus Könyvtár? Hát nem igazából erre szeretnénk hangsúlyt fektetni, vagy nem igazából lefelé akarnánk csak elindulni, hanem miközben az aktivistáink természetesen inkább a szépirodalom területén segítettek nekünk a gyarapodásban. Szeretnénk, hogyha a magyar nyelvű szakirodalmat is, tehát a kutatóintézetekben, az egyetemeken létrejövő szakirodalmat is minél nagyobb mennyiségben tudnánk begyűjteni. Ez a fajta elektronikus publikálás igazából már elkezdődött Magyarországon. Egyelőre pontosan azt látjuk ennek szépséghibájaként, hogy ez szétszórt a különböző egyetemi hoztokon, kutatóintézeti hoztokon. István, nem egy kicsit lehetetlen vállalkozás ez, hogy az összes magyar nyelvű írásos dokumentumot digitalizáljátok? Hát őszintén szóval ezt nem így céloztuk meg. Szóval ilyen célunk nincs, hogy az összes magyar nyelvű dokumentumot digitalizáljuk. Még azt sem merjük megcélozni, hogy az összes elektronikus formában létezőt összegyűjtsük. Egyszerűen megpróbáltunk lehatárolni egy kört, ami a magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású tudományos, kulturális oktatási dokumentumok köre, és amit ebből el tudunk érni, azt szeretnénk egyrészt összegyűjteni, tehát kiadványokat, cikkeket, tanulmányokat. Másrészt hát szeretnénk az egyesület támogatásával, aktivistáival a különböző tudományterületeknek az alapvető könyveit kiválasztva ezeket milyen hamarabb a hálózatba tenni. Egy könyvtárat általában nem csak az ott található könyvek minősége, hanem mennyisége is minősít. Nálatok hány kötet van ebben a Magyar Elektronikus Könyvtárban? Hát most közel 3000 könyv. 3000 tétel található pontosabban az elektronikus könyvtár. Tehát ez azt jelenti, hogy ez végül is egy kis könyvtár, viszont egy nagyon forradalmi technológia végül is. Hát egy hagyományos könyvtár tekintetében kicsi. Tehát igazából egy egészen normál mezei kis iskolai könyvtárban is jóval több könyv van. Az internet tekintetében ez egy tekintélyes számára igazából, hozzátéve, hogy itt azért a dokumentumokat legalábbis egy egyszerű bibliográfiai feltárás követi, tehát azért ezekben már lehet tájékozódni szerző cím kiadás tárcsavak szerint. És hát egy-két igazán nagy külföldi állami projektől eltekintve azért ez elég tekintélyes mennyiségű elektronikus könyvtár. Na pont erre akartam az utolsó kérdésemet kihegyezni, hogy itt többször beszéltünk már a Neumann digitális könyvtárról, lehet, hogy kicsit érzékeny a kérdés, meg laikus is, de mi a viszonya a Magyar Elektronikus Könyvtárnak a Neumann digitális könyvtárhoz? Hát őszintén szóval nincs igazából viszonya. Mivel mi abban arra törekszünk, hogy a magyar irodalom is mi hamarabb és minél nagyobb mennyiségben hálózatra kerüljön. Azt szeretnénk, és a célkitűzéseinkben benne van, hogy jó lenne, hogyha ezt a világhálón olvasható legyen. Örömmel várjuk, hogy ez megvalósuljon, és mi hamarabb a hálózatra kerüljenek a Digitális Akadémia által tervezett művek. Egy szűk területen igazából már találkoztunk olyan értelemben, hogy Szabó Magdától, Kuszka Pétertől és néhányuktól, akiket beválasztottak, már kaptunk mi is műveket. egyelőre nem tisztázott ez a dolog sajnos, de hát én remélem, hogy előbb-utóbb a Digitális Akadémia alatra kerül, és hát nekünk vannak már tapasztalataink és statisztikáink, hogy ezeket mennyire keresik, mennyire olvasottak ez az irodalom, mind a hazai, például közoktatási hoztak, mind a Sulnet felől, mind határon túl Erdélytől kezdve egészen Ausztrálián át mondjuk Amerikáig. Reméljük, hogy megvalósul meg az együttműködés, és sok sikert nektek a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Köszönjük szépen! Újra egy digitális archívum, ezúttal CD-romon. Olyan képtár, amelyben mozgóképek találhatóak. A címe Mozgóképtár. A feladata pedig az, hogy a magyar film történetét mutassa be, mégpedig úgy, hogy a filmrészleteket a legapróbb látvány és hangelemekig bontva feldolgozták, az elemzési szempontokat filmrészletekkel illusztrálták. A most megjelent összeállítása játékfilmeket mutatja be 1963-tól napjainkig, információk közel 700 filmről, 800 életrajzal, egy órányi mozgókép részlettel. Bódi Zoltán egy filmtörténésszel, Komár Erzsébettel beszélget, aki egyúttal a Mozgóképtár sorozat szerkesztője. Most jutottunk el arra a szintre, hogy azt lehet mondani, hogy a világon első helyen készítettünk egy olyan összefüggő rendszert, amelyik integráltan képes a filmmel kapcsolatos információkat kezelni. Nagyon sok olyan CD készül, ahol kis részleteket is bemutatnak. A miénk talán abban egyedülálló, hogy ezeket a képeket nem egyetlen képsorként megállíthatatlanul lehet végignézni, hanem akár kockánként is, és a képeknek minden hang és képvonatkozása elemezve van, sőt az elemzések szempontjai definícióval rendelkeznek. Én mondjuk szeretek moziba járni, és nagyon szeretem a magyar filmet különösen, de hát nem vagyok filmtörténész, nem értek a filmhez szakma szerint, viszont nagyon érdekelnek ilyen dolgok, hogy mit csinál a vágó, miért fontos az, hogy mozog a kamera. Ezt meg lehet tanulni? Tehát egy tananyagnak is lehet használni? Hát ezt szerettük volna elérni, hogy készítsünk egy olyan fejezetet, ami az oktatásra alkalmassá teszi ezt a film mintát. Az a külön szolgáltatás is rendelkezésre áll, hogy egy adott szempont szerint, például egy beállítás szerint, egy plán szerint, ami azt jelenti, hogy mondjuk csak egy arc látható egy képen, vagy egy teljes alakos kép, ezeket automatikus egymás utánban is be lehet mutatni, ami a tanárnak alkalmat ad arra, hogy összegyűjtve rendelkezésre álljon egy film, mint amin illusztrálni tudja ezeket a fogalmakat. Mondok neked valamit. Ez egy gaz ember. Én vagyok az apád. Mindened én vagyok, uram. Egy kiló aranyat adtam érte. És most itt vagy, élsz és beszélsz. Ne felejtsd el. Nagyapám egy kiló aranyat adott érte. Már felfelejted. Sose lesz belőled ebben, érted? Sose! Nem csak a szokásos, szövegszerű keresési struktúrát kellett kialakítani, hanem a képi világnak a keresési fogalmait is. Pontosan így van, de nem csak a képre vonatkozik ugyanez, hanem a hangra is. A hangokat is elemeztük. Ez akár egy értékmentő folyamat is lehet, mert ezt valahogy be kellett digitalizálni. Na most, hogyha ezt digitalizálják, akkor ez meg is marad. Ennyire optimista azért nem vagyok. A digitalizálásnak a hosszú távú trendjét nem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy mennyire marad meg valóban a digitalizálás. Tehát mondjuk a színek nem kopnak el. Amennyiben a bitek nem változnak, valóban megmarad, csak az a kérdés, hogy ezeket befolyásolja-e valamilyen mágnes erőtér vagy más háttér zaj. Természetesen számítunk rá, hogy ez értékmentésnek is jó, különösen azért, mert én korábban dokumentumfilmek azonosításával is foglalkoztam, és nagyon nagy problémát okozott azoknak a filmeknek az azonosítása, ahol csak egy-két motívum maradt meg a filmből. Viszont ezeknek az információknak a pontos felvitele után egy hatalmas adatbázis talán rá tud találni azokra az információkra, akár az interneten, akár házon belül, amik valamilyen szempontból azonosítják a töredékeket is. Itt született apa. Én azt se tudtam, merre van ez a falu. Véletlen, hogy észrevettem ezt az állomást. Itt a Modem Idők, amelyben ma már volt szó internetes és CD-romos archívumról, most az infószótár következik, Bódi Zoltán. Az archívum az európai kultúrkörben a görögből a latin nyelven keresztül terjedt el, és szerintem manapság már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy eredetileg ez levéltárat jelentett, nem más, mint levéltár, majd irattár, közönséges irattár, és a harmadik jelentése a dokumentumgyűjtemény. Leginkább most már a tárolás szóra használjuk, ugye? Manapság ugye már átment az archívum az archiválás ige alakba, és az archiválás az olyan tevékenységnek a végzése, ami valamit, általában valamilyen dokumentumokat az archívumba helyez el. Általában információt. Ez általában valamilyen írott anyag szokott lenni hagyományos értelemben, könyvek, levelek, stb. Dokumentumok. Tudom, egybe föltet nem lehet archiválni. Igen, azt egyelőre még nem archiváljuk, azt megesszük. Majd ebből tevődött át a jelentése a biztonságosan megőriz felé, ez az archiválnak tulajdonképpen a mai jelentése, és hát ez a számítógép használóknál egy valós és élő probléma, akinél még nem, annak majd lesz. Így például nálad is ilyen probléma volt ez. De hogy áruljuk el, hogy mi is volt ez a probléma, hát az történt a gépeddel, hogy? Egyszer csak tönkre ment a merev lemez. És minden adatod odaveszett. Hát minden, ami rajta volt, az odaveszett volna, hogyha azért menet közben nem archiváltam volna, bár nem szakszerűen tettem ezt, és ezért tényleg egy-két dolog elveszett. Hát nem volt szakszerű ez az archiválás, mert én fogalmam sem volt arról, hogy mi a számítógépes archiválásnak az alapszabálya. Sokan mások is lehetnek még ilyen helyzetben, úgyhogy adjunk tanácsokat dr. Dragon György úrral, aki az archiválás nagy szakértője. Szóval én floppy lemezre archiváltam. A legfontosabb dolog mindenféleképpen az, hogy a fontos dokumentumaink, archívumaink, azok több példányban szerepeljenek. És egymásolat, nem másolat. És egymásolat, nem másolat. Manapság az a divat, hogy legalább két merevlemez legyen a gépben, amin idézőjelbe téve a tükrözést, mert a tükrözés az egy más dolgot jelent. Tehát ami fontos, én is például otthon átmásolom azokat az alkönyvtárakat az egyik merevlemezről a másikra, amelyek aznap készültek olyan munkák, vagy mit tudom én, képek, stb. Hangok. Ez az egyik. A másik, léteznek nagyon jó hordozható külső egységek, például a Zip, vagy az iDrive, vagy ilyen szalagos tárolók, amik direkt csak és kizárólag például a szalagos tárolók arra a legjobbak, hogy azon nem ilyen mindennapos használatra tároljuk el az adatainkat, hanem hosszú időre archiváljuk őket. De miért kell kivenni a gépből az adatokat? Tehát nincs jó helyen az benne? Ott a két, most már van két merevlemezen. Különösen pénzintézeteknél hasznos, ahol egy gépet ellophatnak, megsemmisíthetnek, felrobbanthatnak, és ezért elviszik azt a szalagos egységet fizikailag messzire. Hallottam ilyen helyről, ahol igen, ugyanannak a mentésnek három másolatát, három különböző helyre viszik el. Most gondolj bele, neked könyvelési adataid vannak otthon, egy könyvelést vezetsz kis kalákában, vannak otthon, vagy a tanulmányaid, és ezeknek olyan felmérési adatai vannak, ahol szükség lehet arra, ami fél évvel ezelőtt is adat volt. Ezt te szépen eltárolod, mint otthon berakod a polcon egy ilyen kis dossziéba, és utána a szalagos egységről csak visszakeresed a fél évvel ezelőtti adatokat. Egyébként az archiválásra még egy rövid kis megjegyzés, az előbb a megybefőttel kapcsolatosan eszembe jutott egy nagyon érdekes reklámszlogen, ezt el is mondanám a hallgatóknak, Spies, a megybefőtt archívum. Miután a modem idők a digitális kultúrával foglalkozik, meg a megybefőttekkel is, ezért néha foglalkozunk mi időről időre a mobiltelefonokkal is, és a mi szakértőnk Varga Gábor ebben a témakörben nagyon járatos, két fontos hírt hoztál. Igen, ehhez tudni kell, hogy mostanában a mobiltelefon piacon nagyon-nagyon sok új hír van, ez nyilván annak is köszönhető, hogy december elején indul egy harmadik mobilszolgáltató. Az elmúlt héten két rendkívül új dolog történt. Két éve léteznek már körülbelül Magyarországon úgynevezett feltölthető egységkártyák, amelyek előre fizetett mobiltelefonálást tesznek lehetővé. Nos, az egyik GSM szolgáltató most azt tette lehetővé, hogy egy bankautomatába bedugva a bankkártyánkat meg lehet venni ilyen feltölthető, tehát ilyen töltőjegyet tulajdonképpen. Hát nem a telefonkártyát kell bedugni nem az automatában. Nem a telefonkártyát, hanem a bankkártyát, és ugye a bankautomata mindig ad ki bizonylatot, ezen a bizonylaton az fog szerepelni, hogy mi annak a feltöltőkártyának az azonosítója és a jelszava, így non-stop bármikor feltölthetjük az ilyen kártyáinkat. Ennek technikailag az az érdekesség, hogy egyszerre két online tranzakció történik, az egyik ugye a bank és az automata között, a másik pedig a GSM szolgáltató és az automata között. Ugyan viccesnek tűnik, hogy kártyáról kártyára utalgatunk, de ilyen is van. Hát másik? Ez van. A másik pedig... az államháztartás. Igen. A másik GSM szolgáltató pedig a nemzetközi internet protokoll alapú telefonálással rukkolt elő. Ennek a használata ugyanúgy működik, mint a rendes telefonálási, annyi különbséggel, hogy a 00, illetve a plusz előhívó szám helyett egy hosszabb, azt hiszem 1700 kinézetű előhívó számot kell beütni, ugyanúgy utána országkód, körzetkód, telefonszám, egy picit olcsóbb, egy picit zajosabb, de olcsóbb. A rettenthetetlen, a megállíthatatlan, a forgó szél erejű dragonisztikus hírhurikán következik. Már múlt héten is azzal dicsekedtünk, hogy Nagy-Britannia mennyire élen áll az internet fejlesztésében, tehát változatlanul dicsőítsük az angol szászokat, egy rendkívül részletes, az internetről leívható fénykép térkép készül az országról, amelyen 25 cm kiterjedésű tárgyakra is rá lehet zoomolni, majd esetleg jövő héten Bódi Zoltán elmagyarázhatja, mi is az a zoomolás. Ránagyítás, közelítés, ilyesmit. Négy darab repülőgéppel 75 ezer légifényképet készítenek, és az interneten meg lehet részletesen az egész országot tekinteni. Például elképzeltem, ja, és 5 évenként fogják ezt frissíteni, például valakinek épp születésnapi partia van, azt lefotozzák, 5 évig születésnapja lesz az interneten, azért ez nem mindennapi dolog. Alig 5 millió fontba kerül ez a projekt, tehát egyelőre Magyarországon nem várható, hogy ilyesmit tennének, viszont Magyarországon megjelent egy rendelet, az egészségügyi miniszter rendelete, amely a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit írja elő a magyar közlönyben. Hát igen, valamelyik nap a kollégák éppen már reklamáltak, hogy ugye 6 óra a maximált ideje a számítógép előtt tartózkodásnak. És óránként 10 perc szünet. Igen, tehát pontosan a rendelet hatája naponta legalább 4 órán át a képernyő előtt dolgozókra vonatkozik, és maximálisan 6 óra képernyő előtt tartózkodást engedélyez, és óránként 10 perc szünetet ír elő, így minden rendszergazda ismerősnek, barátnak, sőt ismeretlen rendszergazdáknak is felhívnám a figyelmét rá, hogy magyar közlönyt lobogtassák a kezükben, amikor a munkahelyükön túlórázásra akarják őket kényszeríteni. Te például hány órát töltesz monitor előtt? Hát én mindenféle munkahelyi kényszerítés nélkül töltöm ezt az időt, így azt hiszem, hogy ez már teljesen a magánszférám. Nem árulják. Jó, nem menjünk tovább. El, de 10 percenként időt, vagy hogy van, nem, óránként 10 perc szünetet tartok néha. Elhisszük. Következő hírünk, a Siemens olyan számítógépegeret fejlesztett ki, amelynek használata feleslegessé teszi a jelszó használatot. A új lenyomatunkat azonosítja az egér, tehát hogy rátesszük az ujjunkat az egér gombra, egy 65 ezer félvezetőből készült kis processzor azonosítja az ujjunkat. De ennek így... van egy nagy negatívuma is azért, hogyha mondjuk te ott ülsz a gépnél, és beléptél a hálózatba, és átadod, hogy na most játsszál te egy kört, akkor engem nem enged be a játék. Igen, vagy például most nem akarok semmi horrorisztikusat mondani, de van, lehetnek még esetleg más hátránya is, hogy új lenyomattal működik, de ezt inkább most ne ecseteljük továbbiakban, ez informatikai műsor, és nem horror műsor. Emellett utolsó hírként még egy érdekességet zenei világról is beszéljünk. Egy pennsylvániai egyetemen 71 diákot kizártak az egyetemi hálózatról, mert jogdíjköteles MP3 számokat tároltak az egyetemnek a szerverén. Ez azt jelenti, hogy egészen addig nem használhatják az egyetemi szervert, amíg, és figyelem, részt nem vesznek egy szerzői jogi vitafórumon. nem büntetik meg őket, bár lehet, hogy ez is egy elég nagy büntetés lesz ezeknek a szerencsétlen egyetemistáknak, hogy egy szerzői-jogi vitaformon vegyenek részt. Minden esetre a magyar egyetemek szerverein is találhatók jogdíjköteles MP3-ak tudomásom szerint, tehát mindenki legyen óvatos, mert hát ha vitaformon kell a magyar egyetemistáknak is részt venniük előbb-utóbb. Ez volt ma a Modem Idők, legközelebb csak egy hét múlva november 18-án jelentkezünk, addig is ott van a honlapunk, ezt a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok. A webhely elérhető az internetó főoldaláról is, felvételeink pedig a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.